السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسائیں سورت کہف پڑھی سوں پے ہانے 16 آیتوں پڑھیوں ہن ہن جو اسا تو اگتے پڑھندا سوں اس تائیں جو کو پڑھیو سوں ان میں جے پہلی آیت کھا وٹھی 8 آیت تائیں اللہ سبحانہ و تعالی ॿुधाए थो त हीउ क़ुरान जेको आहे सो असां पंहिंजे बाने ते लाथो आहे ऐं पंहिंजो हिन में इंज़ार आहे ऐं ख़ुशख़बरी आहे, वॉर्निंग आहे, इंज़ार आहे उन्हनि खां जेके उछा कमु कनि था, जेके चवनि था त अलाह पुठि वरितो आहे, ऐं ख़ुशख़बरी आहे जेके मोमिन आहिनि, जेके अमल सालिह कनि था, जेके हमेशह जन्नत में रहंदा ऐं पंहिंजो इहे क़िस्म जूं ॻाल्हियूं. हुन खां पोइ अलाह फरमाए थो त हीअ दुनिया जेका असां ठाही आहे, इन जलना माल अर्द ज़ीनत लाल नबलो आई ज़ीनत करे ठाही अथऊं त जीअं ॾिसूं त अमल कहिड़ा सुठा थो करे, केरु आहे जेको अमल सुठा थो करे, केरु जेको आहे पुछड़ा अमल थो करे. इन हिसाब सां असां हीअ काइनात ठाही आहे, सॼी दुनिया ठाही आहे दुनिया में. हाणे 8 आयतूं इहे पहिरियों थींदियूं, उन खां पोइ किसो थींदो शुरू थियो शुरू कहफ़ जो, असाब कहफ़ जो, जेके वञी उते रहिया उन मंझि 9 आयत खां अलाह ताला मुख़ातिबु थिए हज़रत नबी पाक सलाहु आसम खे या मोमिन जेके पढ़ंदा क़ुर उन्हनि खे तम हसीब त छा तो सम्झो आहे अन असाब अल कहफ़ रक़ीम कानू मिन आयात ना जो मुंहिंजी तूं सम्झींदो त हीअ आयतूं अजीब आहिनि, यानी अजब जूं घणियूं ई ॻाल्हियूं आहिनि मुंहिंजे काइनात जूं, हीअ तोखे अजब थी लॻे. पुछनि था मके वारा विया हुआ यहूद नसारा वटि, उन्हनि खां पुछूं त असां वटि नबी पैदा थियो आहे, पोइ असीं छा कयूं, कीअं ख़बर पए त हीअ वाक़ई नबी आहे या न आहे. पोइ उन्हनि चयो त हीअ टे सुवाल पुछो हुन खां, ऐं हिकिड़ो पुछो सुवाल हुन खां त पंहिंजो केरु हुआ जेके वञी लिका हुआ किथे भॼी ईमान जे पंहिंजे बचाइण जे लाइ, ऐं केरु हो बादशाह जेको किथे सॼी दुनिया में सैर कयईं, ऐं रूह जे मुतलिक़ पुछिजो हुन खां. पोइ रूह जी ॻाल्हि बनी सूरत बनी इसराइल में आहे, असल हुन खां रूह कुल रूह मिन अमर रबी ऐं मां उती थो मिन इल्म इला कलीला, उहा उते आहे. ऐं हीअ ॿ सुवाल जा उन्हनि जा जवाबु शुरूअ में सूरत जे ऐं आख़िर में सूरत जे, इहे ॿई सुवाल आहिनि. ॿियूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि से हिनजे मुतलिक़ आहिनि. हाणे फरमाए थो त पंहिंजो इहा तोखे अजब लॻे थी. पोइ हीअ जेके असां नौजवान हुआ जिन ते जेके ईमान जिन आंदो, फ़क़ालु रबना आथिना मिल दुन रहमतन वही अलना मिन अमरना रशदा, असांजे पंहिंजे तरफ़ां रहमत मोकिल, असांजा कम आसान कर. पोइ पाण मज़ बि चयऊं त रब बुना रब बुसमात वला दिलन दो मिन दून ही ला हल लकद खुल ना आयुज़न शतत आहे, इहे ॻाल्हियूं कयूं. हाणे हुन जे अॻिते दुनिया खां छॾे ऐं पंहिंजो दाख़िलु थियो पंहिंजे माण्हुनि खां बुत परस्ती खां हिन खां हुनखे छॾे, पोइ अचो ग़ार में, हुते अलाह ताला तव्हां ते रहमत मोकिलींदो ऐं तव्हांजा कम जेके आहिनि आसान कंदोसि. भई हाणे इहे ॻाल्हियूं थी वञूं 16 नंबर आयत ताईं. हाणे अलाह ताला अॻिते जेको आहे बयानु थो फरमाए त हुनजो सिचुएशन कीअं हुयो, जॾहिं ग़ार में वञी लिखा त छा हुयो हुन मंझि. पोइ अलाह ताला मुख़ातिबु थो थिए अहिड़ो कर तूं जेकॾहिं हुते हुजी हा त पोइ हीअं हूंदो. ॾिसी हा ॿ आयतूं हिन क़िस्म जूं, तर शम्स तरा तरा माना तूं ॾिसंदे, तूं हुते ॾिसी आहे जेकॾहिं हुते हुजी आहे, मतिलबु त ज़ाहिर आहे रसूल पाक सलाहु आसम हुते कोन हो, असीं बि हुते कोन हुआसीं, पर अलाह ताला मुख़ातिबु थी असांखे या रसूल पाक सलाहु आसम खे चए थो त जेकॾहिं तूं हुते हुजी आहे त पोइ छा थिया. हाणे इहे बाहि हितां असां पढ़ींदो आहे 17 नंबर आयत खां, ऐं हीअ 9 आयत खां वठी 26 आयत ताईं हीअ ज़िक्र आहे असाब कहफ़ जो. उन खां पोइ वरी पंहिंजो आहे त हीअ क़ुर शरीफ़ पढ़ ऐं पंहिंजो सब्र कर जेके ज़िक्र कनि था अलाह ताला जो, ऐं हीअ ॻाल्हि जेका असां पधरी आहे, जेको ईमान आणे सो ईमान आणे, जेको न आणे सो कुफ़ुरु करे, भले कुफ़ुरु करे, असां हुन जे लाइ तयारु करे रखियो आहे जहनम वग़ैरह. ऐं ईमान वारनि जे लाइ असां हीअ ॻाल्हियूं ठाहे रखियूं आहिनि। इहे ॻाल्हियूं थी वेंदियूं, उन खां पोइ वरी ज़िक्र ईंदो पंहिंजे हुननि रजुलनि जो, ॿ माण्हू जेके आहिनि, हिकिड़ो हुन मुंहिंजा शाहूकार आहे, ॿियो जेको आहे सो ग़रीब आहे। ऐं चवनि औज़ु बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वतर शम्स इज़ा तलत तज़ावरु अन कफ़िहिम ज़ातल यमीन। जेकॾहिं तूं उते हूंदो हुजी हा त हू त ॾिसी हा त सिजु जेको आहे, शम्स जेको उभिरे थो उन्हनि खां जंहिं वक़्तु त लड़ी थो वञे उनजे कैफ़ मज़ा, उन्हनि जी जेका ग़ार आहे उन खां साॼे पासे खां लड़ेसि, उभरंदे वक़्तु साॼे पासे खां लड़े थो ऐं जंहिं वक़्तु लहे थो, वैज़ा ग़रबत तकरे दुहम ज़ात शिमाल, खाॿे पासे खां, यानी हू जेके आहिनि विच में हुआ, वहम फी फज वतिम मेन हो, हू हुन जे विच में हुओ, हुनजे पंहिंजो फजवे में, फजवे में हुआ माना ओपन स्पेस हुयो जेको उन मंझि हुआ, हिते जितां हिते उन में अंदरि हुआ ॼण, त हुन ते ॼण डायरेक्ट सिज जा किरणा कोन थिए लॻा। अहिड़े नमूने सां हुनजो सिचुएशन हो। पहिरीं आहे हिन में वरी अलाह ताला फरमाए थो تَرَشَّمْسَ إِذَا تَلَتْ تَذَاوَرُوَنْ كَفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينَ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِدُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنُو وہ فجوت میں ہوا، فجوہ میں انہیں اندر وچ میں ہوا، جنگل میں ہوا۔ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ جی یا نشانی مجھا کی نشانی ہے، یعنی جیسا ان کے ایڑے نمونہ رکھے ہو سوں جو ہوتے فجوت میں ہوا، इहा बि निशानी आहे। निशानी कहिड़े माना में आहे त ॾेई उनखे असां बचाए रखियोसीं, अॻिते डिटेल ईंदो त कीअं हू ज़िंदा रहिया, यानी उते असां कीअं उनखे उथलाईंदा फुथलाईंदा उनजा पासा, त उहा अॻिते ॻाल्हि अचे थी। हिते अलाह ताला फरमाए थो ज़ालिक मिन आयात अल्लाह, ही आयत मज़ा आहे हिकिड़ी आयत अलाह ताला जे, मयहदिल्लाह फहुल मोहतद, जंहिंखे अलाह ताला हिदायत ॾिए थो उहो हिदायत वारो थिए थो, मोहतद आहे, मोहतद माना जंहिंखे हिदायत कई वई हुजे उहो हिदायत कयल मोहतद। वमें युदलिल फलन तजद लहू वली मुर्शिद, जंहिंखे अलाह ताला गुमराह करे त उन को बि मुर्शिद ऐं वली कोन हुनखे हथु ईंदो, हू कोन ॻोल्हे कोन लहंदो जेको हुनखे गाइड करे करे या हुनजो दोस्त थी सघे, जंहिंखे अलाह ताला चाहे माना त जंहिंखे चाहे उनखे हिदायत करे थो, जंहिंखे चाहे उनखे दलालत में छॾे ॾिए थो, मतिलबु भटके भले दलालत में। तकरे दोहम ज़ात शिमाल वहम फी फजवत मिनो ज़ालिक मिन आयातिल्लाह मन यहदिल्लाह फहुल मुहतद, जंहिंखे अलाह ताला हिदायत करे उहो हिदायत वारो थींदो, हिदायत कयल थींदो। वमें इहो दिलिल, जंहिंखे गुमाह कयो वञे, फलन तजिद लहू वली मुर्शिदा, त पोइ न लहंदो वञो कोई वली, न को मुर्शिद लहंदो। वाह तसब हाणे ते हुन पहिरीं फरमाई तरा, तूं ॾिसी हूंदे हिते तूं सम्झी, तसब तसबम ऐं कादम, जेकर हुनखे हूंदा ॾिसी हुते सुतल त हुन सम्झी त इहे जाॻनि पिया ॼण, ॾिसण अखियूं हुनजी पटियूं पियूं आहिनि जहिड़ो करे, त ॾिसी सम्झंदे भाईंदे त तूं सम्झंदे त जाॻिया वेठा आहिनि। तसबम ऐं कादम वहम रुकूद, रुकूद आहिनि सुता पिया आहिनि, निंड में आहिनि, आहिनि निंड में, पर तूं हुन भाई त जाॻनि पिया। وتعصم ايقاظم وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال نقلبهم اسي پاسا بدلايو تا قلب قلب قلب معنی پھرائن هي قلب جو کا دل ہے ہر کس ان میں خون ہلے تو چرے تو پرے تو انہی کرے یہ قلب ہے قلب ہے معنی دل ہے دل انہی کرے جو خون ان میں ہلے تو کرے تو گھومے تو قلب جی معنی ہے پھرن ऐं नुक़लिब माना असीं हुनखे फेरायूं था त असीं दुआ घुरूं था रुपा खां या मुक़लिबुल क़ुलूब क़लिब क़ुलूब अना अला दीन हिकु हे दिलनि जा फेराईंदड़ असांजे दिलनि खे तुंहिंजे दीन ॾांहुं फेराए। यानी असीं जेकॾहिं गुमराही जे रस्ते ते हुजूं त असांखे मोटाए तूं फेराए असांखे तूं पंहिंजे रस्ते ते आण, जेको सिधो रस्तो तूं ॿुधायो आहे एद नसरात मुस्तक़ीम जेको असां घुरूं था, त उहो तूं हाज़ा सरात मुस्तक़ीम सरात मुस्तक़ीम इहो त सभु हुम ऐकाज़म हुम रुकूद हुजनि आहिनि, उहे सुता पिया निंड में आहिनि रुकूदनि वल कोन रुकूदनि व नुकल बि हुम ज़ातल यमीन पासो हुनजो बदिलायूं था साॼे पासे ऐं खपे खाॿे पासे। यानी माण्हू जेको निंड में सुम्हे थो उनखे खपे ऐं इस्पतालुनि में बि जेके माण्हू रहनि था कोमा में हिन में सिचुएशन में वग़ैरह में, त उहे अचनि था जेके नर्सिंग वारा त हुनखे पासा बदिलाईंदा कनि साॼे पासे कनि खाॿे पासे। पर उमूमन असांखे हुकुम आहे त साॼे पासे सुम्हंदो त जीअं दिलि ते ॿार न थिए खाॿे पासे ते, खाॿे पासे जेकॾहिं सुम्हंदो त दिलि ते ॿार थींदो ऐं ख़ुशूसनि जंहिंखे दिलि जूं बीमारियूं हुजनि त उहो जेको आहे सो खाॿे पासे मुंहुं करे न सुम्हे, साॼे पासे मुंहुं करे सुम्हे वग़ैरह। पर हीअ जेके हुया कैफ़ जा कैफ़ मंझि ग़ार मंझि जेके हुआ उन्हनि खे अलाह ताला नौकलिम असां पसासे बदिलाया हुनजा, अलाह ताला फरमाए थो त हुनखे अहिड़ो सिचुएशन में रखियोसीं जो पासा ते बदिलायूं या असां ते हुननि जा पासा बदिलाया हथ सां वठी। नुकलिब व नुकलिब हुम ज़ात अल यमीन व ज़ात अल शिमाल साॼे पासे ते फेरायोसीं ऐं खाॿे पासे ते फेरायो। हाणे अॻु में ई फेरायो शमाल ऐं यमीन जी ॻाल्हि अॻु में बि आई, यमीन ऐं शिमाल जी वरी बि आई, यमीन ऐं शिमाल जी हाणे अचे थो कुते जी ॻाल्हि। वकल्ब हुम बासितुनि ज़िरा आहे पंहिंजा अॻियां जेके पेर आहिनि उहे ज़िरा आहे उनजा संदसि पखेड़े वेठो अॻियां ऐं अहिड़े नमूने सां वकल्ब हुम हुननि जो कुतो जेको हुननि जो सभिनी जो यानी हुयो कंहिं हिकिड़े जो, पर हाणे जेका प्रॉपर्टी सभिनी का कंहिंजी हिकिड़े जी कोन्हे ऐं जेको पैसा बि अॻिते ॾींदो त चवंदो हीउ तव्हांजा पैसा, इहो कोन चवंदो त हीअ मुंहिंजा पैसा आहिनि, त मुंहिंजा ऐं तुंहिंजा ऐं हुनजा ऐं हुनजा इहो छॾिणो पवंदो। यानी मिल्कियत प्रॉपर्टी सभु जेका सुहिणी जे सुर पे पढ़ियोसीं त जे पंहिंजा वसीला ऐं पंहिंजा हार सिंगार पंहिंजा पाण जेको आहे छॾिणो आहे। त हिन करे हिते चए थो नुकलिब हुम ज़ातल ज़मीन ज़ात शिमाल व कल्ब हुम उन्हनि जो जेको कुतो हो सभिनी जो कुतो कोन हुओ, दरअसल कुतो हो हिकिड़े जो जेको शेफर्ड हुयो जेको पंहिंजो रिढूं पेचारियईं हुन सां गॾु संदसि कुतो बि हुयो, त उहो कुतो बि हलियो, पोइ ॿियनि वटि कुतो कोन हो, हिकिड़ो ई कुतो हो सतनि वटि जेके सतरि हुआ। त कल्ब हुम बासितुनि पथारियो वेठो हुयो ज़िरा आहे ज़िरा हुनजा अॻियां जेके पेर था थियनि या उहे पखेड़ियो वेठो हो बिल वसीद दर ते लवितलात अलहिम जेकॾहिं तूं हूंदो हुनखे ॾिसी लवितलात जेकॾहिं हुन ते लियो पाईं तलात तला निकिरो तलू थींदो आहे जेको सिज लियो लियो पाए उथंदो आहे मथे अहिड़े नमूने सां जेकॾहिं तूं हूंदो ॾिसी हुनखे तल लियो पाईं हूंद अलहिम उन्हनि तां लवल लयथ में हुम फरारन त वठी हूंदो पोएं पेर वठी भॼी हूंद फरार करी हूंद लवल लयथ में हुम फरार यानी अहिड़ो ख़ौफ़ थो थिए हुन छांजी वञे उन सिचुएशन जो जेके हुते सुता पिया हुआ ऐं जेको कुतो हुते बीठो कुतो जेको दहशत वारो हुयो त हुनखां हूंदो डिॼी हा ऐं हुनजे माण्हुनि जी सिचुएशन खां हूंदे अहिड़ो डिॼी हा जो वठी हूंदो भॼी हा जेकॾहिं तूं हुते हुजी हा त अलाह ताला हिकिड़ो पूरी ॼण सीन जेको आहे मंज़रु जेको आहे सो डिस्क्राइब अहिड़े नमूने सां करे थो जो तव्हांजे दिलि ते नक्श वेही वञे हलियो हुनजी सॼी ॻाल्हि त कहिड़े नमूने सां हुई। रवल लाइट में हुम फरारम वल मुलियत मिन हुम रोबा मुलियत मिल जी माना भरजी भरजी अमलियत जहनम जहनम सां भरींदासूं काफ़रनि खे ऐं पेट भरनि खे मला मल चयो अलाह ताला सूरत आराफ़ वग़ैरह में मला मलन मला माना रईस जेके आहिनि पेट भरियल जेके आसूदा माण्हू उहे मला आहिनि। त हिते लवल व ल ल माना बेशक व ऐं ल माना बेशक ज़रूरु मुलिया अथ तूं तुंहिंजो भरिजी वञे हा हूंदो यानी भरिजी वञे हा हूंदो रोब मुलिया अथ मिन होम रोब आहे रोब में अहिड़ो हूंदो भरिजी वञे यानी रोब हूंदो तो ते छांजी वञे रब रब में तूं त मखलूब थी वञी हलियो अहिड़ो जेकॾहिं ॾिसी हूंदो मूंखे। हाणे असां त अलहमदिल्ला कोन ॾिठोसीं, पर हाणे इफिसोस में इहो सिचुएशन आहे या जॻहि आहे ऐं उते हींअर माण्हू वञनि था तुर्की वञु, ऐं हाणे हुननि टूरिज़्म वग़ैरह बि खोले रखी आहे, माण्हू वञनि था उते। ऐं हिन खां अॻु में जेको पोप हुयो उहो उते वियो हो, उते हज़रत मरियम जे नाले चयो अथऊं त हिते हुनजी क़बर आहे या उते हुनजी मस्जिद आहे। त हाणे अहिड़े नमूने सां ईसाई जेके आहिनि से उते वञनि था इन लिहाज़ खां। हालांकि हीउ क़िसो जेको हज़रत ईसा जे माण्हुनि जो हुयो, यानी उन हिते ईमान माण्हुनि आंदो हो, ईमान माना उनखे पैगंबर करे थे सम्झाऊं, उनखे अलाह करे कोन थी सम्झाऊं उन्हनि माण्हुनि। पोइ हाणे अलाह ताला फरमाए थो उणी आयत में, पोइ कज़ा लिख अहिड़े नमूने सां, यानी हीउ जेको सिचुएशन असां डिस्क्राइब कयोसीं इन नमूने जी सिचुएशन हुयो, उन नमूने में कज़ा लिख बासनाहुम असां हुननि खे उथारियोसीं, यानी निंड मां जाॻायोसीं, जीअं क़यामत जे ॾींहुं उथारींदो असांखे, उहो बि बास हूंदी, बास बादल मौत, बास आहे उथण जी माना में, उथणु हिकिड़ो रिवोल्यूशन को उथारे थो, पैगंबर जेको आहे हुनजी बासत थिए थी, माना उहो बि उथे थो। जो अलाह ताला चए थो या युहल मुदस कुम फंस उथ उथ, त हाणे हिते इहो उथण जी माना में आहे त पंहिंजो बास न हुउमि, पोइ असां हुनखे उथारियोसीं। छाजे लाइ उथारियोसीं? अलाह ताला पढ़े थो ले ले माना इन जे लाइ त लीअ त सा लू, त हिक ॿिए खां पुछनि, हिक ॿिए खां पुछनि त घणो ले यथ सा अलू बैन होम, पंहिंजे पाण में हिक ॿिए खां पुछनि, लीअ त सा अलू बैन होम, छा पुछनि? काल कायलु मिनुम, हिकिड़े उन्हनि मञा चवंदड़ चयो, काल कायलु मिनुम कम लबिस्तुम, जे केतिरा वक़्तु सतायूं, केतिरो वक़्तु हिते रहिया आहियूं, लबिस्तुम माना लबिस माना रहण, केतिरो वक़्तु हिते रहिया आहियूं, यानी हिते जो आया आहियूं घर में घिरी अंदरि ऐं अची रहिया आहियूं ऐं सुम्ही रहिया आहियूं, त केतिरो वक़्तु असीं हिते सुता रहिया आहियूं। त हिकिड़ो माण्हू को हुननि मञा चवे थो, कालू कालू प्लूरल आहे, हुननि चयो, यानी हुन मञा कनि चयो, कालू लबिस न, त असीं रहिया आहियूं यौमन ओ बाद यौम, के ॾींहं या ॾींहं जो हिसो को रहिया आहियूं, यानी ॾींहं जो को हिसो रहियो आहियूं। कालू पोइ हुन मञा कंहिं चयो, यानी ॿियनि ॿियनि चयो या हिकिड़े हुन मञा चयो, कालू रबुकुम आलम बिमा लबिस्तुम, जे तव्हांजो रब ई ॼाणे थो त केतिरो वक़्तु रहिया आहियूं हिते रहिया आहियो अथई। पोइ चए थो उन्हनि मञा को जंहिं वटि को पैसो ॾोकड़ आहे उहो हुननि खे चवे थो, फब आसू, पोइ तव्हां उथो, बस वरी साॻियो लफ़्ज़ बासू माना उथो, उथो माना उथो ऐं उथो ऐं वञो, फब आसू अहद कुम, तव्हां मञा हिकिड़ो उथे, अहद कुम, तव्हां मञा हिकिड़ो उथे, हू पाण छो नथो वञे, छा थी सघे थो त उहो मतिलबु कंहिं वॾे माण्हू जो पुटु हो जो हुते सभु हुनखे सुञाणंदा हूंदा, हुन ॻोठ जा, हुन राज जा भेज भेज जो वरसो बादशाह जा या कंहिंजो पुटु हो या वज़ीर जो पुटु हो या छा हो, जो हुनखे हुनखे ख़ौफ़ हो त भई आउं ईंदुसि त मूंखे सुञाणे वठंदा, पकिड़े वठंदा ऐं मूंखे वरी पंहिंजे मोटाईंदा पंहिंजे दीन ते। इन करे हू पाण कोन थो वञे, चए थो ॿियो को वञे जेको ग़ैर मारूफ़ हुजे, जेको सुञातल ॼातल न हुजे माण्हू ईअं, त उहो वञी वठी अचे। हाणे ही इन सोच में हुजे त उहो ई माण्हू अञा जहिड़ा वेठा आहिनि जेके हिन ज़माने में हुआ हुते। फब आसू, पोइ तव्हां मञा अहद अहद खुम, तव्हां मञा हिकिड़ो उथे, बे वर्क खुम हाज़ी, हिन पैसे सां, हीउ जेको ॾोकड़ आहे, हीउ पैसो ॾोकड़ वर्क आहे, वर्क त माना पनू पनू आहे, पतो आहे, पर हू जेको हुन वक़्तु सिको हूंदो आहे, हुन वक़्तु सिका अञा नोट वोट कोन ठाहिया हुआ, हुन को कार्ड ठाहिया हुउ, उन वक़्तु अञा सिका हलंदा हुआ, या का शइ अहिड़ी सोन जो टुकड़ो हूंदो या अहिड़े क़िस्म जो, जेको वर्क कुम हाज़ी, वर्क कुम थो चए तव्हांजो सिको, हू ॾिए पंहिंजे खीसे मां थो, पर चए थो तव्हांजो सिको ई खणी वञो, यानी हीउ जेको आहे पैसो ईअं कोन थो चए त मुंहिंजो सिको आहे, यानी आऊं पंहिंजो ख़ुदि ई जेका आहे पंहिंजी ख़तमु थो करे। पहिरीं पहिरीं ॻाल्हि आहे तोखे वर्क कुम हाज़ी इलल मदीन ते, हीउ जेको शहरु आहे ॻोठु, असीं नवाबाद में लाल नवाबाद पाण लड़ो वीचारो, त असीं वरी ॻोठु भई वञाए पर परे ॿाहिरि असांजो ॻोठु आहे, असीं चवंदासीं वञा थो शहरु, हाणे शहरु इहो कहिड़ो आहे वीचारो, पंज सत दुकान हुआ उन वक़्तु अञा, त चवंदासीं असीं वञूं था शहरु, त हीअ मदीनत मतिलबु उहो नंढो शहरु हूंदो इफिसुस या वॾो शहरु हो ख़ुदा ख़बर आहे बराबरि इफिसुस जे शहर में जितां वञो मदीनत फल यंज़ुर पर ख़बरदार रहिजो यंज़ुर ॾिसजो ॾिसजो माना इन ॻाल्हि जो ख़्यालु रखिजो अयुहा अज़का तामन त कहिड़ो सुठो ताम आहे पाक ताम आहे ज़की ताम आहे ज़की ज़की माना पाक आहे अज़का माना वधीक पाक मतिलबु त उहे माण्हू हुते सूअर बि खाईंदा हुआ के ख़राबु खनि कंदा हुआ के बुछड़ियूं शयूं यानी हलाल हराम जो तसवुरु जेको आहे सो हिननि वटि हुयो त भई हलाल शइ वठी अचिजो जेका ज़की हुजे जेका पाक हुजे जेका असांखे खाइण जी अलाह ताला जे तरफ़ां शरीयत जे लिहाज़ खां मूसा अल इस्लाम जी शरीयत आहे हज़रत ईसा अल इस्लाम जी साॻी शरीयत आहे असां मोहम्मद करीम सलाह इस्लाम जी शरीयत साॻी आहे उनखे जेको हलाल आहे हज़रत मूसा अल इस्लाम वटि सो असां वटि हलाल आहे जेको हज़रत मूसा वटि हराम आहे सो असां वटि हराम आहे त इहो ॼण हू शरीयत मोहम्मद मूसा अल इस्लाम जी शरीयत ते हुआ जेका साॻी शरीयत आहे मोहम्मद मुस्तफ़ा जी खाइण पीअण जे सिलसिले में त हलाल हराम जो तस्वरु उनखे हुयो फल यंज़ुर पोइ ॾिसो यानी असां ते हीअ ज़माने में असांखे इहा तंबीह आहे त जॾहिं असीं ग़ैर मुस्लमान मुल्कनि में हुजूं त ॾिसूं हीअं न त अखियूं पूरे जेको असांखे मिले सो खाई छॾियूं ॾिसूं भई त कहिड़ी शइ आहे जेका वधीक पाक आहे यानी जंहिंमें को शक गुमान न हुजे उहा वठिजे भई ब्रेड आहे मतिलबु माण्हू खाई सघे थो फलाणा चवंदा ब्रेड में फलाणा लूणु फलाणी शयूं विझनि था उहे बि जेके आहिनि से हराम आहिनि हीअ आहिनि उहा आहिनि पर मतिलबु फ्रूट आहे मतिलबु उहो हलाल आहे फलाणी शयूं हलाल आहिनि पर गोश्त आहिनि ख़बर न आहे कहिड़ो गोश्त आहे हलाल जानवर जो आहे हराम जानवर जो आहे उन्हनि हलाल सुठे नमूने सां कयो आहे न कयो आहे अलाह जो नालो वरितऊं या ग़ैर जो नालो वरितऊं त मतिलबु त माण्हूअ खे ख़बरदारी सां पंहिंजो ताम वठिणो आहे इहो असांखे बि हुकुम आहे हिन सूरत में जो अलाह ताला ज़िक्र इन ॻाल्हि जो कयो आहे फयंसुर अयुहा अज़का तामन त असां ते ॼण हुकुम इहो आहे असां ते बि लाज़मी आहे अज़का तामन वधीक पाक आहे फल याति कुंभ रिस्क मिनो पोइ इन मज़ा खणी अचो वठी अचो मतिलबु त को रिस्क जेको असां खाई पी सघूं उनखे बुख लॻी उनखे यानी 309 सालनि खां ताईं बुख हुननि खे कोन्ह लॻी पर अॼु जो उथिया निंड वञा त बुख महसूसु थी अथनि त हाणे खाइण पीअण जो सोचणु शुरू कयो अथनि त भई खाऊं का शइ हुजे जेका खाऊं पर पाक हुजे ईअं न त जेको अचे हू हराम हलाल उहो खाई वियूं पर हिनखे ॼण इहा असांजे आहे या ख़बरदारी आहे असांखे बि घुरिजे त असीं अहिड़ी सांझ रखूं फल याति कुंभ रिस्क महीनो वलियत लतफ़ यत लतफ़ जो मतिलबु आहे त अहिड़े नमूने सां सुहिणे नमूने सां हुजो जो संभाले संभाले लतीफ़ नमूने सां लतफ़ लतफ़ वलियत लतफ़ पंहिंजो सोचे सां ई लिखियो आहे ऐं सोचे कमु करे वलियत लतफ़ वॾो लफ़्ज़ु ठही वियो हलियो ऐं इहो विच आहे इन लफ़्ज़ में क़ुर शरीफ़ जो माण्हू जिन हर्फ़ ॻणिया हुआ पंहिंजे पहिरें जनरेशन्स में असाबनि सगुन जेको कूफ़ी हुआ या बसरी आलिम हुआ त उहे लफ़्ज़ ॻणे हिते ते जेका आहे सा हिन पासे आहे साॼे पासे क़ुर जे ऐं लाम जेको आहे सो खाॿे पासे आहे यानी इहो अधु त ते जेको आहे ते ते विच आहे क़ुर जो त इहो पुराणियूं जेके क़ुर हूंदा हुआ उन मां जीअं मूं वटि पिया आहे पुराणो त उन में लिखियलु आहे त साम्हूं त निसफ़ुल क़ुरान बे अददिल हरूफ़ इला हर्फ़ लेता मिन कलमहू वलियत लतफ़ ता जेका आहे सा विच आहे क़ुर जो इहो मतिलबु त लिखी छॾींदा हुआ हाणे ई जेके आहिनि से अरब इहो ॻाल्हि कढी छॾींदाऊं तंहिं करे उन्हनि जे जेके छापीनि था पंहिंजे सऊदी अरब में या कुर छा चइबो आहे इहो ॿिया मुल्क जेके आहिनि अरब वग़ैरह उहे हाणे कोन था विझनि पर अॻे सभिनी में उहे बि विझंदा हुआ असां बि विझंदा हुआसीं अला उन खां पोइ चए थो वला युश इरन बिखुम अहदा जीअं हू तव्हांखे सुञाणे न वठनि त तव्हीं हज़रत ईसा खे मञण वारा आहियो यानी मुस्लमान आहियो या तव्हां हुनखे सम्झ में न अचे यानी अहिड़े नमूने सां वठिजो ताम सोचे वीचारे मतिलबु त अटकल सां ख़्याल सां तवजो सां जो हुनखे ख़बर न पइजी वञे त तव्हीं भॼी विया आहियो मुस्लमान आहियो हीअ आहियो उहो आहियो भला युश इरन बिकुम अहदा को बि तव्हांखे हिकिड़ो बि माण्हू न सुञाणे सुञाणे न वठे, जेकर सुञाणे वठंदो पोइ छा थींदो, इनहुम यज़हरु अलैकुम, जेकॾहिं ताईं हुननि वटि ज़ाहिर थी पवंदव, जेकर हू तव्हांखे सुञाणे वठंदा त पोइ छा थींदो, इनहुम यज़हरु अलैकुम, त पोइ वाक़िफ़ु थींदा तव्हांखां, अलैकुम तव्हां ते, यरजुमूकुम, तव्हांखे रजम कंदा, तव्हांखे मारींदा, धक हणंदा, सम्झो, रजम कंदा, रजम पथर हणंदा, पथर अॻे ज़माने में लठियूं कोन हणंदा माण्हुनि खे बाहि त पथर हणंदा हुआ, हाणे असां वरी कुहाड़ी ठाही आहे सिंध में, सो हाणे चवंदो आहे कुहाड़ी सां सॼा मुक़ाबिला सॼी दुनिया जा फतह कंदासीं कुहाड़ी सां, सम्झो, छो असीं अहिड़े नमूने सां, पर ही रजम कंदा हुआ, पथर हणंदा हुआ माण्हू खे जेको वणंदो कोन हुन, सो यार जुमूकुम, तमामु ख़राबु हुयो तरीक़ो हुयो माण्हुनि खे मारण जो, ज़ारा माण्हू फटजी फटजी फटजी फटजी आहिस्ते आहिस्ते माण्हू वठा पथर हणंदा, धकु लॻंदो, हर हिकु धकु लॻंदो, हर हिकु धकु हाणे उहो सिसी हल तलवार सां कढबी, हिक ई धक सां माण्हू मरी वेंदो, बंदूक हणबी त हिक ई धक सां, फांसी ॾिजे त हिक ई धक सां, पर हीअ जेको ख़तरनाक ख़राबु तरीक़ो हुयो मारण जो, त माण्हुनि खे जो पथर हणी हणी हणी हणी वेचारो सूर सही सही सही सही पोइ नेठि मरे, यरजुमूकुम, तव्हांखे रजम कंदा, ऐं युईदुकुम, या तव्हांखे मोटाईंदा, फी मिलतिम, सदन पंहिंजे दीन ते, यानी वरी शिरक कराईंदा तव्हांखे, बादशाह जी पूॼा कराईंदा, या पंहिंजे फलाणी शइ जी, फलाणी शइ जी, फलाणी शइ जी, बुतनि जी, फुरस्त फलाणी जी पूॼा कराईंदा तव्हांखां, ऐं युईदुकुम फी मिलतिम, सदन मिलत ॾांहुं तव्हांखे मोटाइण ते मजबूर कंदा, वधो त वलन तुफ़लिहू इज़न अबदा, पोइ इन सूरत में तव्हीं हरगिज़ फलाह न पाईंदो, यानी इहा तव्हांजे लाइ सुठी ॻाल्हि कोन्ह थींदी, फलाह तव्हांजी इन में न आहे, पोइ अलाह ताला फरमाए थो हाणे इहो हिक ॿिए सां सलाह कयूं, पोइ हू वरी हमराह को वियो आहे उन मज़ा उहो वठण जे लाइ, पोइ उते वरी पकड़िजी पियो आहे, हाणे इहो ॼणो महज़ूफ़ आहे, या ॼण उन बयानु डिटेल अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में कोन ॾिनो आहे हिते, पर ॼणो ईअं थियो जो हू वियो, पोइ उते वरी सिको हुननि खे ॾिनई, सिको जेको आहे सो पुराणो 300 साल पुराणो हुजे, भई किथां थो अथई ख़ज़ानो कथ कयो अथई, छा थियो आहे, त पोइ हुन जी ॻाल्हि पधरी थी पई, त पोइ हुनखे हिकु वठी विया काज़ी वटि या बादशाह वटि या छा, त पोइ वरी सभिनी खे सम्झ में आई, पर हाणे उहे माण्हू जेके आहे से काफ़र न हुआ उन ज़माने जा, उन ज़माने जा माण्हू हिननि वांगुरु ॼण मुस्लमान हुआ, यानी हज़रत ईसा खे मञण वारा हुआ, हज़रत ईसा खे पैगम्बर जी हैसियत सां मञण वारा हुआ, त मतिलबु त उहो पैगम्बर आहे, ठीकु आहे, पर हींअर जेको हिननि कमु कयो आहे सो हज़रत ईसा खे अलाह जो पुटु ऐं अलाह खां वधीक ऐं अलाह खां बि अलाह रिटायर करे वेठो आहे, ऐं पुटु जेको आहे सो सॼी हुकूमतूं दुनिया जूं थो हलाए, आख़िरत में पुटु जेको आहे सो सभु फ़ैसिला कंदो, सभई ॻाल्हियूं कंदो, ऐं पीउ खे ॼण डीथ्रोन करे बादशाह तां लाहे छॾियो अथसि, अहिड़े क़िस्म जो ॼण हिन जा जेके ख़्याल आहिनि, टे आहिनि ख़ुदा ऐं हिकिड़ो आहे अलाए जेको बि चवनि था, सो बहरहाल इन दीन जेको हिननि जो दीन हुओ उन दीन ते ॼण हू बि हुआ, अहिड़े क़िस्म जी का ॻाल्हि हुई, पोइ अलाह ताला फरमाए थो कदालिक आसरना अलैहिम, अहिड़ी तरह सां वाक़िफ़ु करायोसीं उन्हनि ते, लियालमू, त जीअं उहे ॼाणनि, यानी जेके मौजूदु हुआ ॿाहिरि उन ज़माने जा माण्हू, उहे इहो मालूम कनि, उनखे इहा ख़बर पवे, अन वअद अल्लाह हक़ुन, त अलाह ताला जो वाइदो सचो आहे, कहिड़ो वाइदो आहे, भई जन्नत ऐं जहनम आहे, बस बादल मौत आहे, वाइदो इहो आहे अलाह ताला जो, त तव्हांखे वाइदो मुंहिंजो इहो आहे, जेकॾहिं सुठा अमल कंदो त आउं जन्नत ॾींदुसि ऐं उथारींदुसि तव्हांखे ऐं हिसाबु किताबु कंदुसि वग़ैरह वग़ैरह, त इहो बस बादल मौत जो जेको हक़ जो सभु साबित ईअं करे उन्हनि माण्हुनि खे ॾेखारियईं, जेके उन ज़माने जा माण्हू हुआ, ईअं हुननि खे त बचायई, जेके काफ़ में वञी लिख आहे, जेके ॻाल्हि में वञी लिख आहे, उन्हनि खे बचायई कुफ़र खां शिरक खां, पर हीअ उन ज़माने जा जेके मुस्लमान इलाक़ जेके थी विया हुआ उन्हनि ते वरी साबित कयईं त बास बादल मौत कीअं थींदो, उहो हीअं थींदो जीअं हिननि खे 300 सालनि खां पोइ मूं उथारियो आहे, 309 सालनि खां पोइ, त तीअं तव्हांखे भले हज़ारनि साल लखे साल भले सुता पिया हुजो क़बर में, वरी आउं उथारे सघां थो, मुंहिंजी ॼण ताक़त इहा आहे, त इहो ओ युईदु कज़ालिक आसरना अलैहिम लियालमू, त जीअं उहे ॼाणनि, अन वअद अल्लाह हक़ुन, त अल्ला ताला जो वाइदो हक़ आहे, व अन साअत, साअत जी घड़ी, क़यामत जी घड़ी, घड़ी जेका आहे, ला रहे बफ़ी आहे, उन में को शक कोन्हे को, हाणे ॻाल्हि साबित इहा करणी हुई हिन सॼे वाक़िए मुंहिंजा जे ईमान जेको पुख़्तो इन महिल हुअणु घुरिजे त साबित क़दम उन ते माण्हू रहे त हिसाबु किताबु थींदो उथारिया वेंदो बस बादल मौत थींदी हीअ मौत जेको आहे सो मौत ईअं डिस्ट्रक्शन सॼी कान्हे का असीं चऊं था पंहिंजो साइंटिस्ट असांजो फिज़िक्स वारो जेको असांखे सेखारे थो स्कूल में चए थो त जेको मैटर आहे सो इनडिस्ट्रक्टिबल आहे मैटर जेको आहे सो डिस्ट्रॉय नथो करे सघिजे हीअ जेको रूह आहे सो बि इनडिस्ट्रक्टिबल आहे लिहाज़ु मतिलबु ख़तमु कोन थो थिए ऐं जिस्म जेको आहे सो ख़ुदि बि मतिलबु त ख़ाक थी वियो हलियो त ख़ाक आहे इहो ज़ाया कोन थी वियो ख़ाक कुझु बि पाणी में मिक्स थी वेंदो हलियो डिस्ट्रॉय कोन थो थिए उहो मतिलबु मौजूदु रहे थो कंहिं न कंहिं सूरत में त बहरहाल हाणे इहे साइंटिफिक ॻाल्हियूं आहिनि वज़ालिक आसरन आलहिम लियालमो अन वाद अलाह हक़ुन व अन सात ला रैब फिया सात थींदी यानी घड़ी क़यामत जी हशर जी नशर जी उहा सभु थींदी ला रैब फिया हुन में को शक गुमान कोन्हे इज़त नाज़ ऊ न बैनऊं पोइ हाणे उहा ॻाल्हि ॾिस जो जॾहिं मतिलबु पोइ पाण में तनाज़ो कयूं यानी पाण में बहस मुबहसो कयूं यानी हीअ माण्हू पोइ ॾिठऊं हिन वटि विया ऐं हू ॾिठऊं त उहा कई जेके जाॻिया पिए पोइ हुननि को खाधो पीतो या छा जेको बि कयूं पोइ नेठि उहे बि गुज़ारे विया हलिया उन ॾींहुं या उन हफ़्ते में या उन महीने में या कहिड़े बि वक़्तु उनखां पोइ मतिलबु गुज़ारे विया पोइ हुननि वरी उन ते रखी छॾियो पंहिंजो रखीम इहो हस जेका ॻाल्हि हुई त उन दरवाज़ो बंदि करे छॾियऊं ऐं उते लिखी छॾियऊं हाणे पाण मंझि उन वक़्तु ॼण फ़ैसिलो यत नाज़ हू न झगड़ो पिया कनि यानी तनाज़ो पिया कनि यानी बहस पिया कनि त छा करणु घुरिजे हाणे हिननि खे की त गुज़ारे विया हलिया सभई वरी इन मामले में छा करणु खपे यतनाज़ हू न इज़ यतनाज़ हू न बहन अम्र हुम फ़क़ालू लुबनू अलहम बुनियाना पोइ चयो हिन ते का अदावत अॾिजे का ॻाल्हि कजे मतिलबु हिन ते कोठी वठी को रोज़ो बोज़ो को का ॻाल्हि अहिड़ी ठाहिजे पोइ रब हुम आलम बे अलाह ताला उन्हनि जी ॻाल्हि खे ॼातो थिए सभु ॻाल्हि हुनखे ख़बर हुई त हीअ छा पिया चवनि पाण में मतिलबु हुन चयो कीअं छा ठाहिजे पोइ काल लज़ीन ग़लबू अलाह अमरहम पोइ जेके ग़ालिब हुआ पंहिंजे अमर में यानी उन ज़माने में जेके हैसियत वारा माण्हू हुआ तमकिनत वारा जेके हाकम हूंदा मतिलबु त जेके उन वक़्तु अथॉरिटी वारा पावर वारा हूंदा काल लज़ीन ग़लबू अला अमरहम ल न तख़ज़न अलहम मस्जिद आहे त असीं हिननि ते मस्जिद था ठाहे छॾियूं हाणे मस्जिद जेका असां वटि जेको तस्वुरु आहे मस्जिद जो सो इहो आहे रोज़ो पाक रसूल पाक सलाहु सम्झो आहे त मतिलबु त को असीं क़बर मुबारक खे असीं को सजदो कोन था करियूं मस्जिद जेका असां ॼण अलॻि आहे उते माण्हू वेहे थो उते निमाज़ पढ़े थो रोज़ो मुबारक अलॻि आहे उनखे ॼण परदो ॾिनल आहे पंहिंजो दीवार ॾिनल आहे ऐं उनजे अॻियां पोयां माण्हू निमाज़ पढ़ी सघनि था असां वटि अहिड़े नमूने सां ल न ल माना ज़रूरु असीं न नऊं जेको आहे उहो असां ल न तख़ज़न अलहिम मस्जिद आहे असीं मस्जिद इन वक़्तु ते हॾींदासूं ठाहींदासूं वठंदासूं उहो ख़ुदि माना वठणु ठाहिणु उनजो मतिलबु त इहो हाणे हिकिड़ो बहस इहो थियो हुननि जो त मस्जिद ठाहिजे मस्जिद पोयनि माण्हुनि जो इहो ख़्यालु हाणे जे ज़मानो को गुज़री वियो हलियो पोइ माण्हुनि में चौबोल जेकर हलंदी रही त या मतिलबु भई केतिरा हुआ हाणे हिकिड़ो बहस इहो थियो आहे केतिरा हुआ ॿियो सुवालु आहे त केतिरा साल हुआ अंदरि हाणे इहे ॿई बहस जेके उन्हनि ते अलाह ताला कुझु मतिलबु त रिमार्क ॾिए थो त माण्हू हीअं था चवनि हीअं था चवनि हीअं था चवनि पर अलाह ताला खे वधीक ख़बर आहे त हक़ीक़त छा आहे ॿिन्ही हैसियतुनि में केतिरा साल हुआ उनजी बि ॻाल्हि ऐं पंहिंजो केतिरा हुआ पाण यानी केतिरा माण्हू हुआ ऐं कुतो उनजो नंबर तइदादु जेको आहे उन ॿिन्ही जी ॻाल्हि हाणे अलाह ताला करे थो सयकूलून चवंदा उहे सुबुह सयकूलून जो चवंदा सलासतो राबियो होम कलबूं हुआ उहे टे ऐं चोथों उनजो कुतो हो हिकिड़ा ईअं चवंदा भई यकूलून ऐं ॿिया चवंदा यकूलून ख़मसतुन सादिस होम कलबो होम हुआ पंज ऐं छऊं हो उनजो कुतो हाणे हिते अलाह ताला फ़रमाए थो रजमम बिल ग़ैब जो ग़ैब में रजम यानी धुको ते आया आहियूं जीअं पाण सिंधी में चवंदा आहियूं धुको हणिबो ऊंदहि में, ऊंदहि में अलाए कंहिंखे लॻे, गदा खे लॻे, माण्हूअ खे लॻे, चोर खे लॻे, की पंहिंजे भाॻीअ खे लॻे, ख़बर न आहे। त इहो रजमम बिल ग़ैब, ग़ैब में हणिबो तीर या हणबी बंदूक अलाए कंहिंखे लॻंदी। रजमम बिल ग़ैब, ग़ैब में धुको हणण आहे, मतिलबु धुके वारी ॻाल्हि आहे, अणॾिठी ॻाल्हि खे ॼण धुको हणणु आहे। पोइ यकूलून सबतन, पोइ हाणे वरी अल्ला ताला चए थो त कीअं चवंदा त सभु सत हुआ ऐं सामेन होम कल्ब अठो सन कुतो हो। पोइ इन ते अल्ला ताला जेका टिपणी कोन थो करे, रद्द कोन थो करे हिन ॻाल्हि खे, माना थी सघे थो या सही हुजे, यकूलून सबतन व सामेन होम कल्ब होम कुल, तूं चओ हे नबी पाक सलाहु अलक वसलम, तूं चओ रबी आलम बे इदतिम, अलाह खे ख़बर आहे हुननि जे आदत जी, हू केतिरा हुआ, टे हुआ, चोथों कुतो हो, पंज हुआ, छहों कुतो हो, सत हुआ, अठों कुतो हो, अलाह केतिरा हुआ, अलाह खे ख़बर आहे वधीक। माना इन बहस करण जी हरू भरू को एतिरी ज़रूरत कोन्हे, पर छो जो इंसान जो ज़हन जेको आहे सो सोचण ते मजबूर आहे, सोचे ज़रूरु थो, पोइ ज़रूरु चिटेकार टिपणी कंदा, इन करे उहो हर्फ बि चई छॾियईं त सत हुआ, अठ सुंदर कुतो हो, त इन ॻाल्हि खे हिते ख़तमु। पर इन बहस करण जी ज़रूरत कोन्हे, इन जो ॼण लफ़्ज़ वाज़े करे भई इहा इहा इन में को फ़ाइदो कोन्हे त केतिरा हुआ, तव्हांखे कहिड़ो फ़ाइदो, असांखे कहिड़ो फ़ाइदो, केतिरा हुआ, सत हुआ की नव हुआ की यारहं हुआ की पंद्रहं हुआ की सत्रहं हुआ की टीह हुआ की पंजाह हुआ, अलाह केतिरा बि जेतिरा बि अलाह ताला ख़बर आहे। इन करे अलाह ताला फरमाए थो कुल, पहिरीं त ॻाल्हि यादि चए थो त कुल रबी आलम बि इदत में, अलाह ताला खे ख़बर आहे त हू केतिरा हुआ, असांखे ख़बर ज़रूरी न आहे त असांखे ख़बर हुजे ऐं असांखे परवाह न आहे त केतिरा हुआ। माई आलम हुम इला कलील, इन्हनि मथां माण्हू जेके मतिलबु ॻाल्हियूं वेठा कनि उहे हिकु ॻाल्हियूं वधीक ॼाणनि कोन्ह था, इला कलील आहे उन्हनि खे, उनजो इल्मु जेको आहे सो घटि आहे या थोरा आहिनि जेके सही ख़बर ॼाणनि था। इहे ॿई माण्हू इन मां निकिरंदो फलाह तुमार, असांखे ॼण हुकुम इहो आहे, नबी पाक सलाहु सां खे हुकुम इहो थियो आहे, फलाह तुमार फी हिम इला मिरान ज़ाहिर, पोइ हुन सां तूं वधीक बहस न कर, न को हुन खां पुछा ॻाछा कर त भई केतिरा हुआ, हर उहो पुछण जी ज़रूरत कहिड़ी आहे, त हर उहो तव्हां ॿुधायो त असीं तव्हांजो सनद सर्टिफिकेट लॻाए छॾींदासीं त एतिरा हुआ, कहिड़ी ज़रूरत आहे भई केतिरा बि हुआ जेतिरा हुआ। फलाह तुमार फी हिम, पोइ न कर तूं बहस हुन सां, इला मिरान ज़ाहिर, बसि ज़ाहिरी ॻाल्हि जेका भई के हुआ केतिरा बि हुआ, अलाह ताला खे ख़बर आहे केतिरा हुआ। मिरान ज़ाहिर बहस मथां छिड़ो, भला तस्तफ़्त हिम, भला तस्तफ़्त फी हिम, हुननि खां न तूं पुछंदो, पुछो वेठो पुछ हर केतिरा हुआ, सत हुआ, पंज हुआ, टे हुआ, सत हुआ, पंज हुआ, टे हुआ, सत टे पंज हुते, सत हुते, पंद्रहं मुनीअ धारे, जे सुञ हुते, भींग हुते, बगदाद मुनीअ धारे। पोइ हाणे इहा ॻाल्हि, भला तस्तफ़्त फीम मेनोम अहद आहे, हुन मञा कंहिंखां न पुछ, कंहिं बि माण्हूअ खां वठ हर वरू वध वधीक न पुछ। हाणे इहा ॻाल्हि हिते थी वई, भला तकूलनि ऐं न चइजांइ उन्हनि खां शइ। हाणे हिते अल्ला ताला तंबीह करे थो रसूल पा सलाहु रसम खे, त हू ईअं न चवंदो हीअ जॾहिं पुछियो आऊं त सवाल भई केरु हुआ, त पोइ रसूल पाक सलाहु रसम फरमायो त आउं ॿुधाईंदुसि, यानी सुभाणे ॿुधाईंदुसि या अहिड़ो को लफ़्ज़ु चयूं, त पोइ हुन में वही में अचण में देरि थी वई, हफ़्तो की ॿ की के को वक़्तु लॻी वियो हलियो। पोइ इन करे हाणे त अलाह ताला चए थो, भला तकूलनि शइन इनी फ़ाइलुनि ज़ालिक गदन, त आउं इहो कमु जेको आहे सुभाणे कंदुसि ई कंदुसि, ईअं न चओ, यानी चओ त इनशाह ईअं कंदुसि, इनशाह जो लफ़्ज़ु इस्तेमालु कर, एक्सेप्शन जेको आहे सो इस्तेमालु कर, त अलाह जे करे चाहींदो, अलाह जे करे इजाज़त ॾींदो त थींदो। इन करे असीं मुस्लमान जेके मोमिन आहियूं, अलाह ताला चए थो इनशाह, माशाह, सुभान अल्लाह, अलहमदिल्ला, इहे जेके आहिनि चारि पंज लफ़्ज़ जेके आहिनि से हिन ई सूरत में सभई बि अचनि था। माशाह बि अचे थो अॻे कहाणी में, इनशाह हिते अचे थो, ऐं पंहिंजो अलहमदिल्ला शुरू जे सूरत में, त हे सभई छिक ॾिजे, अलाह अलहमदिल्ला अचिजे, सुहिणी सूरत ॻाल्हि, सुहिणो ॿारु ॾिसजे, सुहिणो बाग ॾिसजे, सुहिणी बनी ॾिसजे, सुहिणो घरु ॾिसजे, चइजे माशाह अलहमदिल्ला, माशाह अलहमदिल्ला, त ईअं थींदो इनशा, ईअं थींदो अलाह चए, चाहींदो थींदो, न चाहींदो त पोइ अलाह कीअं थींदो। त इहे सभई ॻाल्हियूं ईअं थी जे, भला तकूलनि शइ आहिनि कंहिं कम जे लाइ, इन फ़ाइलुनि ज़ालिक गदन तव्हां सुभाणे इहो कमु कंदुसि ई कंदुसि हीअं न चओ इलाह ऐं यशा अलाह सवाइ इन जे जो अलाह ताला चाहींदो त थींदो फस्कुर रब खे ऐं पंहिंजे रब खे तूं यादि कर इज़ा नसीत जेकॾहिं विसरी वई थी इहा ॻाल्हि यानी इनशा अलाह चवण तोखां विसरी वियो त पोइ जो वक़्तु यादि अचे ई तोखां थियो इनशा वज़कुर रब खेज़ा नसीत ऐं ज़िक्र यादि कर यादि करण जूं ॿाहिनि इहा बि त इनशाला चवणु विसरी हुई उन वक़्तु जंहिं वक़्तु यादि अचे त वक़्तु चओ या ज़िक्र अलाह ताला जो जेकॾहिं कोन थो करे मतिलबु जेको कंहिं कंहिं वक़्तु न आहे जंहिं वक़्तु ख़्याल में अचे त वक़्तु ज़िक्र कजे वज़कुर रब खेज़ा नसीत व कुल ऐं ईअं चओ असा ऐं यहदीअ रबी ले अकरब मिन हाज़ा रशदा त अलाह ताला मूंखे उमेदु आहे त अलाह ताला मूंखे ॾेखारींदो हिदायत कंदो ले अकरब बिन हाज़ा रशदा हिन खां वधीक सुठे वेझे तरीक़े ते मूंखे हिदायत कंदो रिश्त वारे ते त मतिलबु त मूंखां हीअ ॻाल्हि विसरी वई हली इनशा अलाह मूं कोन चयो हाणे ईंदे इनशा अलाह मूंखे अलाह ताला हिदायत ॾींदो जो आऊं इनशा अलाह चवंदुसि इहा ॻाल्हि थी हाणे अचे थो त केतिरा वक़्तु केतिरो वक़्तु हुते हुआ उन जे लाइ अलाह सुभानू ताला हिकिड़ो लफ़्ज़ु चई थो चले जुमिलो वलबिसू ऐं बेशक उहे हिते रहिया फी कफ़िम सनुन कफ में सलाह समियतिन टे सौ साल सीनीन हद साल वज़दादू तिसा ऐं वधीक थिया नव यानी टे सौ ऐं नव टे सौ साल ऐं वधीक नव हाणे टे सौ जेके थिया से सोलर सिस्टम जा सिज जे हिसाब सां ऐं जेके टे सौ नव थिया से हिसाबु करे तव्हां ॾिसंदो मैथमेटिकल त पूरो टे सौ नव थींदा ल्यूनर सिस्टम में मून जे चंड जे हिसाब सां चंड जा टे सौ नव ऐं सिज जा टे सौ साल थींदा हाणे इहो लफ़्ज़ु चई छॾियईं केतिरा साल उहो बि लफ़्ज़ु चई छॾियईं केतिरा हुआ सत चई छॾियईं हाणे वधीक बहस मुबाहिसे करण जी ज़रूरत गुंजाइश पर ई कान का कुल अलाह आलम बेमा लबिसूं तूं चओ अलाह खे ख़बर आहे त केतिरो रहिया उते चवंदे अलाह खे ख़बर आहे त हू केतिरा हुआ हाणे फ़रमाए थो अलाह खे ख़बर आहे त केतिरो वक़्तु अंदरि रहिया हुते लहू ग़ैब समावात वलाद उनखे सभु ख़बर आहे आसमान ज़मीन जी जेको ग़ैब जी गुझ जूं ॻाल्हियुनि जी ख़बर आहे अबसर बि उहो असमे उहो सुठो वधीक ॾिसे थो ऐं वाह जो ॿुधे थो वाह जो लिखियो अबसर बसर अबसर अबसर मां वधीक ॾिसे थो ऐं वधीक ॿुधे थो यानी ॿियनि सभिनी खां वधीक थो ॿुधे साईं लिखियो आहे वाह जो ॾिसे थो ऐं वाह जो ॿुधे थो माल हुमिन दून ई मिम वलीयम वला युशरिक फी हुकम ई अहदा हुन सां को वली कोन्हे को ऐं हुन सां को शरीक कोन्हे को को हाणे हिते छवीह आयतूं हिते सुर पंहिंजो कैफ़ वारनि जो क़िसो हिते पूरो थियो भला युशरिक फी हुकम ई अहदा संस हुकुम में को शरीक कोन्हे को यानी कीअं काइनाती हले उन में को ॿियो हुन सां भाईवार कोन्हे को शरीक कोन्हे को जेको हुनखे कायनात हलाइण में मदद कंदो हुजे सिज खे चवे त हीअं कर चंड खे चवे त हीअं कर आसमान खे ज़मीन खे हीअं चवे फसलुनि खे हीअं चवे वायरस खे हीअं चवे सभु को कमु जेको आहे सो अलाह ताला करे थो हाणे हिते असीं वक़फ़ो करे कयूं था इनशा आमनी हाणे हितां खां पोइ वतलु मां उही इलेकमिन किताब नसीहत जा के जुमिला आहिनि हुन खां पोइ वरी ज़िक्र थींदो रजलैन जो ॿ जेके आहिनि पंहिंजा हिकिड़ो शाहूकारु आहे हिकिड़ो हिकिड़ी ॿनियूं भलियूं आहिनि ऐं ॿिए जो ढिलियूं आहिनि त इन्हनि जो ज़िक्र ईंदो हाणे हिते असीं वक़फ़ो था करियूं अलाह मोफ़रना वरहमना वरज़ुखना वफ़ज़ना वादना अला सुरात मुस्तक़ीम सुरात लज़ीन अनम तलम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم